bayram oldu gelmedi, yar halimden bilmedi. Bayram oldu gelmedi, yar halimden bilmedi. Hiç de yüzüm gülmedi, gülmedi yar. Gelmedi yar, bilmedi yar. Ay aman, bilmedi yar. Ay aman. Güller açtı solacak, benim halim ne olacak? Güller açtı solacak, benim halim ne olacak? Yar ne vakit gelecek? Gelmedi yar, gülmedi yar, bilmedi yar. Ay aman, bilmedi yar, ay aman. Gülde de har kalmadı, bende de hal kalmadı. Gülde de har kalmadı, bende de hal kalmadı. Mendil verdim almadı. Almadı yar, gelmedi yar, gülmedi yar. Ay aman, bilmedi yar, ay aman.